1. Het NOS-journaal. Ridouan Taghi gaat noodgedwongen zijn eigen verdediging voeren in het liquidatieproces Marengo. Taghi zit zonder advocaat sinds Ines Wesky vorige maand werd gearresteerd. Taghi is op zoek naar een nieuwe raadsheer, maar heeft hij niet op tijd kunnen vinden voor de komende zittingen. Het Amsterdamse complex Jonas is uitgeroepen tot het beste gebouw van 2023. Het Jonas-complex telt wonen- en werkplekken. Ook kan er gerecreëerd worden bij het strand op het dak. De jury looft de duurzaamheid. Zo wordt regenwater gebruikt om de toiletten door te spoelen en liggen er veel zonnepanelen. De overheidsinstantie die toezicht houdt op adoptie heeft in 1999 tientallen meters aan adoptiedossiers vernietigd. Het gaat om dossiers die in de jaren 70 zijn aangelegd. De inspectie is een onderzoek begonnen. En Rotterdamse schoolkinderen krijgen aanstaande maandag vrij om de huldiging van Feyenoord bij te wonen. De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de motie. Volgens GroenLinks moet zo voorkomen worden dat leerlingen gaan spijbelen of zich maandag massaal ziek gaan melden. De huldiging van Feyenoord is om 12 uur op de Coolsingel. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer aan file in het land. Onder andere 13 kilometer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Kerkdriel, 20 minuten extra reistijd. Heeft alles te maken met een kapotte auto. Verder naar de A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en staat het verkeer een half uur in de file vanaf IJmuiden. Omrijden kan via Bad Hoeverdorp over de A9 en de A4. Verder nog de A10, de Ring van Amsterdam. Een ongeluk bij afrit Amsterdam Centrum. Daarom vielen vanaf Amsterdam Sloterdijk. Die reis duurt 20 minuten langer. En tot slot de N14, Den Haag-Leidschendam. Bij Leidschendam-Zuid is de weg dicht na een ongeluk. De politie doet daar onderzoek. Omrijden kan via Den Haag over de N44, de A12 en over de A4. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Is er nog hoop op verandering in Paraguay? Paraguay, zult u zeggen, daar horen we eigenlijk zelden over hier. Dat klopt, maar ondanks waren er verkiezingen en de Nederlandse Pamela Kalkman maakte een documentaire over de belangrijkste voorvrouw van de oppositie daar in Paraguay. Tegen tweeën, een voorproefje van de voormannen van onze podcast Europa draait door. Maar we beginnen in Duitsland en wel met de vraag, komt hij nou wel of komt hij niet? Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Na Washington, Parijs en ondanks natuurlijk Den Haag zou de Oekraïense president Zelensky dan eindelijk ook afreizen naar Berlijn. Althans, dat was het idee. De reisplannen van Zelensky lekten namelijk uit in de Duitse media en nu is het nog maar de vraag of Zelensky dit weekend wel komt naar Duitsland. En het zou dus Zelensky's eerste bezoek aan de Duitsers zijn sinds het uitbreken van de oorlog. Wat zegt dat over de relatie tussen beide landen? Decaan en hoogleraar Duitse cultuur aan de Universiteit Groningen, Antonia Visser, welkom. Dankjewel. Die komst van Zelensky die werd natuurlijk, zoals dat gaat, in het diepste geheim voorbereid. Maar uiteindelijk stond zelfs het Berlijnse Sterrenhotel waar de president dit weekend zou verblijven in de Duitse kranten. Hoe zijn al die details uitgelekt? Nou, dat wordt nu uitgezocht. Dus de politie in Berlijn die doet nu een onderzoek daarna. En na het uitlekken van geheimen, en dat is nogal dat is nogal een dingetje. Ja, maar het wordt dus gezocht in kringen van de politie. Van de politie, ja. Ik denk dat het gewoon echt een enorme stommiteit is geweest. Er is, denk ik, een sneaky journalist van de BZ. Dat is een beetje zo'n Berliner krant. Zeitung. Ja, dat is een beetje zo'n krant met sneaky journalisten. Het zal ook eens niet. Ja, die zal ergens een gesprekje hebben aangeknoopt. En iemand heeft zijn mond voorbijgepraat als antwoord op een goede vraag, denk ik, van die journalist. Ja, en heeft dus iets gezegd, hè, van we bereiden een grote veiligheidsoperatie voor. Ja, exact. En heeft er niet bij gezegd, dat doen we altijd. Zelensky zou komen voor de uitreiking van die Karelsprijs. Karelsprijs in komen Aken. We zo nog, ja. Ja. En hij had natuurlijk moeten zeggen van omdat we het niet weten, bereiden we altijd, et cetera. Maar nu kwamen er ook details naar buiten die natuurlijk echt helemaal niet de bedoeling waren. Nee. En dat lek rondom het bezoek van Zelensky aan Berlijn is natuurlijk ongelukkig, sowieso. Hè. De Oekraïners reageerden boos, heeft natuurlijk allerlei consequenties voor de veiligheid van de president. Maar de relatie tussen Zelensky en Scholz, de bondskanselier van Duitsland, was al moeizaam. Dat zei Zelensky namelijk zelf tegen het Duitse weekblad Der Spiegel eerder dit jaar. Waarom boterde het niet tussen die twee? Ja, dat is een beetje speculatie en een beetje kun je afleiden uit nou ja, wat er wel en niet gebeurt, zeg maar. Kijk, het is natuurlijk niet, Zelensky is niet de enige die een beetje een ingewikkelde relatie met Scholz heeft. Het is gewoon niet de grootste communicator. En dat maakt het lastig voor Zelensky. Dus hij heeft niet het gevoel dat zijn wensen en zijn, ja, de steun die Duitsland de hele tijd belooft en uitspreekt en ook geeft. Mm. Want we moeten even niet vergeten dat Duitsland na de Verenigde Staten de grootste leverancier van wapens en munitie en et cetera is aan Oekraïne. Dat, daar is zo weinig gesprek over, zeg maar, als het om Scholz gaat. En ook de manier waarop Scholz in Europa probeert dingen voor elkaar te krijgen, dat doet hij ook niet met een communicatieve stijl die erg aanspreekt en waar heel veel urgentie uit blijkt. Nee. Nou, dan had je ook nog die vorige ambassadeur van Oekraïne in Berlijn. En dat was nogal een draufganger, Melnik. Ja, een kleurrijk figuur, laten we zeggen. Een kleurrijk figuur. Die bemoeit zich nu ook de hele tijd met zijn opvolger. En ja, al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat je in een soort netwerk terechtkomt dat er niet heel erg gelukkig uitziet. Nee, die ambassadeur maakte zoiets uit voor beledigde leverworst in der tijd. Vond ik een schitterend Duits begrip. Nou is het natuurlijk wel zo, hè? Zelensky uitte eerder tegenover het Duitse blad Der Spiegel dus zijn frustratie dat hij Scholz voortdurend moest overtuigen van het belang van deze oorlog, ook voor Europa. Speelt die frustratie nou mee bij het feit dat Zelensky allerlei bondgenoten wel bezocht, maar al die tijd nog niet naar Berlijn kwam? Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Hij heeft wel een keer online in de Bundestag gesproken. Ik denk wel dat het zo is dat Zelensky niet het idee heeft van, nou, als ik nou, kijk, het gaat ook om communicatie. Het gaat bij zulke bezoeken ook erom van, wat kan je uitstralen naar de rest van de wereld? Ja. En ik denk niet dat die Zelensky kan dat heel erg goed, hè, zo'n uitstraling genereren. En ik denk niet dat hij naast Scholz dat heel fijn vindt. Dat is naast Macron fijner en zelfs naast Rutte denk ik fijner dan naast Scholz. Ja. Dus het zal ongetwijfeld een rol meespelen. Hoe belangrijk dat is, weet ik niet, hoor. Want kijk, ook Zelensky weet dat Duitsland wel degelijk ontzettend veel doet. Maar ja, het merkwaardige is natuurlijk, hè, deze week hield Scholz een toespraak in het Europees Parlement. Ook daar werd hem door verschillende Europarlementariërs voor de voeten geworpen dat Duitsland onder Scholz niet doorpakt en dat ze niet opschieten met die wapenleveranties. Terwijl Duitsland dus wel degelijk veel steun levert. Er zit inmiddels ook een nieuwe minister van Defensie. Ja. Waarom blijft toch het beeld dat Scholz treuzelt hangen? Ja, daar speelt dus die communicatiestijl van Scholz een beetje een rol in. Maar ook wel zeg maar de manier waarop Duitsland zulke dingen ook eigenlijk wel onder Merkel deed en doet. En dat heeft iets te maken met hoe zij hun positie in Europa zien. Dus zij hebben als enige land in Europa een soort voorwoord, een preambule bij de grondwet, waarin staat dat zij als gelijkwaardig lid van de Europese gemeenschap zullen zorg dragen voor het bevorderen van de wereldvrede. Nou, en Scholz vindt dat ook bijna. Kijk, Merkel die was wel heel goed in leiderschap achter de schermen en niemand kon om Merkel heen. En Scholz doet dat wat aarzelender en die vindt ook, ik ben niet de enige die hier, ik moet niet altijd voor de troepen uitlopen, dat kan ook iemand anders wel eens een keer doen. Hmm. En dat is wel een verandering ten opzichte van hoe Merkel deze dingen deed. Ja. Dan moeten we niet vergeten, Merkel heeft daar ook tijd voor nodig gehad, hè, om dit allemaal te kunnen. Die kon dat alleen doen als een beetje binnen die CDU in een moeilijke periode. Binnen haar eigen partij. Ja, binnen haar eigen partij. En daar heeft ze zoveel geleerd dat ze dat later in Europa kon ze heel goed opereren. En ook als drijvende kracht zonder dat dat elke keer naar buiten moest worden gebracht. Nou, daar is Scholz gewoon wat minder goed in. Dat is een onhandige man. Politiek onhandige maar man. Maar wel een man met een lange politieke carrière. Die had Merkel in de tijd nog niet. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Ja, die lange politieke carrière heeft hij in het noorden van Duitsland, waar ze wat meer gewend zijn aan mensen die niet te veel woorden over dingen vuil maken. Ja, en ik denk dat het is ook wel een beetje een culturele kwestie, denk ik. Dan terug, Antonia, naar dat mogelijke bezoek van Zelensky aan Duitsland dit weekend. Naast dat broodnodige overleg met Scholz in Berlijn heeft Zelensky zondag dus nog een reden om in Duitsland te zijn. Dan krijgt hij in Aken die prestigieuze Karel de Grote prijs uitgereikt. Je noemde hem al even. Wat voor prijs is dat? Ja, dat is een prijs voor mensen die die verdiensten hebben getoond voor het werken voor de eenheid van Europa. Dus het is echt een prijs voor Europa, voor mensen die zich inzetten om die Europese eenheid te bevorderen. En koningin Beatrix heeft hem in de jaren 90 een keer gekregen. En zij kreeg hem dan voor goed nabuurschap. Dat is dan een element. Ja. Maar het volk van Luxemburg heeft hem ook wel eens een keer gekregen. Dus het hoeft niet per se aan één. En Zelensky krijgt hem ook niet alleen. Maar met het Oekraïense volk. Met het Oekraïense volk. En wat wel bijzonder is, dat de jury... Het is dus geen staatsprijs, hè? Nee. Het is een privéprijs. Maar er zitten wel vertegenwoordigers van de SPD en de CDU in het bestuur van de stichting. Dat ze ook zeggen van, nou, het is zo bewonderenswaardig wat de Oekraïense bevolking en Zelensky met elkaar doen om die strijd voor de Europese waarden in die oorlog met Rusland te leveren. Dat wij ook vinden dat we hen moeten... Ja. Dat we het ook moeten zien als een impuls om die onderhandelingen voor het lidmaatschap van de EU ook op korte termijn vlot te trekken. Ja. Met een lange adem natuurlijk, dat wel. Ja, geloof ik wel dat als die prijs wordt uitgereikt, dan zou Scholz daar wellicht wel naartoe gaan. Misschien nog een manier om een wit voetje te halen bij Zelensky. Is er iets te zeggen over de kans of hij nou komt of niet, Zelensky? Wat denken de Duitse media? Ja, dat is interessant. Ik heb daar zelf ook over nagedacht en vanmorgen ook nog een beetje gekeken. Want het laatste nieuws is nu dat hij het weekend naar Rome gaat. Ja, naar Vaticaanstad, hè? Ja. En ik dacht, wat natuurlijk ook kan zijn, is dat hij wel naar Aken gaat. En daar misschien dan inderdaad Scholz ook nog even ontmoet. En dan vervolgens, een marge van die prijs. Ja, en dan vervolgens doorgaat naar Rome of omgekeerd. En dat hij dus Berlijn laat zitten. Dat zou nog kunnen. Maar ik weet het niet. Het zou mij verbazen als Zelensky niet naar de uitreiking van die prijs komt. Omdat dat wel echt een groot moment is om weer een keer te laten zien wat voor leider je bent en wat de waarde is van die strijd die je daar aan het voeren bent. En daar is hij natuurlijk wel echt heel goed in om zulke momenten altijd te pakken. Komt hij of komt hij niet morgen? Weten we meer over het mogelijke bezoek van Zelensky aan Duitsland. Was dat Antonia Visser. Dank. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Protesten in Paraguay na de verkiezingen van vorige week zondag. We horen er hier niet vaak over, maar heel even leek in dit Zuid-Amerikaanse land een politieke aardverschuiving te gaan plaatsvinden. Heel even. Want de presidentsverkiezingen liepen opnieuw uit op een zege van de partij die er al ruim 70 jaar aan de macht is. En als er iemand had gehoopt op verandering in Paraguay, dan was het wel onderzoeker en journalist Pamela Kalkman. Ze maakte een documentaire over een van de belangrijkste oppositieleiders in het land. Ze is net terug uit Paraguay en nu hier in de studio. Welkom, Pamela. Dankjewel. Ja, die hoop, jouw hoop ten dele ook, op verandering is dus vervlogen vorige week. Wat is er gebeurd in Paraguay? Nou, er waren best wel spannende verkiezingen. En in de peilingen leek het heel erg gelijk op te gaan tussen de Colorado-partij en een coalitie van de oppositie. Die Colorado-partij is die partij is die al 70 jaar regeert, ja, hè? Die al meer dan 70 jaar, inclusief de langste dictatuur in Zuid-Amerika, van Stroessner destijds. En eigenlijk op verkiezingsdag begon heel hoopvol. En toen langzaamaan, eigenlijk toen de resultaten binnenkwamen, toen bleek dat de Colorado-partij toch veruit de meeste stemmen had. Dus maar hoe kwam het dat die oppositie uiteindelijk het niet redden? Meerdere factoren. Maar een van de grootste factoren is dat er opeens een hele populistische andere oppositiekandidaat was opgekomen. Payo Cubas, die eigenlijk in geen één peiling voorkwam. En ook nauwelijks al zijn campagne op TikTok had gevoerd. En die heeft 23% van de oppositiestemmen gepakt. In totaal heeft de oppositie wel meer stemmen dan de Colorado-partij. Dus je kan wel zeggen dat de bevolking als geheel tegen de Colorado-partij altijd gestemd. Maar vanwege het kiessysteem in Paraguay, er is geen tweede ronde. Dus nu met 42%, 43% van de stemmen hebben zij nu toch de absolute macht. De oppositie redde het niet. Jij was daarbij. Iemand riep net in het fragment: welkom voor de Nederlandse pers, voor de goede verstaander. Waarom ben jij zo begaan met deze verkiezingen met het land? Ik ben zelf geboren in Paraguay en ik heb daar mijn vroegste jeugd doorgebracht en vaak teruggekeerd voor bezoek van vrienden en stages en om verhalen te maken als journalist en documentairemaker. Mm-hmm. En een familiekennis van mij, dat is de vicepresidentskandidaat van de oppositie, Soledad Núñez. En toen zij vorig jaar besloot om zich kandidaat te stellen in eerste instantie voor president, heb ik besloten om haar te gaan volgen in de verkiezingen eigenlijk. Je maakt een film over haar. Ja, in deze verkiezingen, daar komen we zo. Toch eventjes bij die verkiezingen blijven. Zijn die eerlijk verlopen? Als het dus op het allerlaatst ineens zo anders afliep dan was voorzien? Nou ja, je hoorde het al bij de protesten. Er waren dus meteen protesten, omdat eigenlijk alle oppositiekandidaten daarna, ook al heeft de grootste wel zijn nederlaag erkend, maar toch vrij snel daarna opgeroepen om voor een hertelling. Omdat er ontzettend veel signalen binnenkwamen van fraude bij stembureaus. Er waren wel EU-waarnemers die hebben wel gezegd dat over het algemeen het stabiel verloop is, maar dat er wel veel gevallen waren van het zogeheten begeleid stemmen. En daar kwamen eigenlijk gedurende de dag ook ontzettend veel berichten binnen van... Maar dat moet je even uitleggen. Wat is begeleid stemmen? Ja, nou ja, de Colorado-partij is al eigenlijk dus al superlang aan de macht. Dus die hebben een heel groot... cliëntelistisch netwerk eigenlijk door het hele land. En wat zij vaak doen bij de verkiezingen is stemmen kopen. Dus zij gaan dan van tevoren eigenlijk eten, medicijnen uitdelen en vooral geld bieden aan mensen om op hun te stemmen. Alleen om te controleren of die mensen dan ook echt op hun gaan stemmen, sturen ze mensen mee de stemhokjes in. Alleen dat is illegaal en je mag niet met z'n tweeën een stemhokje in, maar dus... Ja, als je dat dus ziet gebeuren, dan is dat een signaal dat er iets niet goed zit met die stem. En er waren ontzettend veel foto's en filmpjes en de hele dag op televisie en sociale media van mensen die dus in die stemhokjes, zelfs kinderen, want dat gebruiken ze ook, dan lijkt het alsof er een kind meegaat met de moeder. Maar dat zijn ook, die kinderen zijn ook gestuurd eigenlijk door hun ouders of mensen van de Colorado-partij om te kijken of die persoon wel goed... En dat leidde dus tot protesten, demonstraties op straat van de oppositie. Leidt dat nog ergens toe? Nou, gisteren heeft het electoraal rechtbank besloten om geen hertelling te doen. Daar zijn er ook weer vraagtekens over hun onafhankelijkheid van de Colorado-partij. Maar ja, kijk, over het algemeen is het ook wel... De winstmarge van de Colorado-partij is zo groot dat... Ik denk ook dat een hertelling niet het verschil zou maken. Bovendien, als het met dit soort fraude is het eigenlijk al voorafgaand aan het stemmen zelf gebeurd. Dus dat zie je niet. Ook al zou een hertelling komen, dat is heel onwaarschijnlijk dat je dat dan terugziet in de echte cijfers. De nieuwe resultaten, ja. Nou was jij daar, Pamela, om een film te maken over een van de belangrijkste figuren, vrouwen, in de oppositie in Paraguay. Laten we even luisteren naar een fragment. El modelo hoy de la corrupción, el modelo de la impunidad, el modelo de la injusticia, es un modelo al cual le llegó su tiempo. Muchas gracias a todos y arriba a todos. We horen Sole, een van die belangrijkste figuren daar dus in de oppositie in Paraguay, hier ageren tegen de corruptie in het land. Ja, wie is zij? Beschrijf haar kort. Zij is een jonge vrouw. Ze is net 40, maar voor politieke begrippen is dat dus de jongste kandidaat. En zij was vicepresidentskandidaat van de oppositiecoalitie. Ze hadden voor het eerst een hele brede coalitie van oppositiepartijen bij elkaar gemaakt om te kunnen winnen van de Colorado-partij. Daarvoor is zij komt meer uit de NGO-wereld. Zij had zij was directeur van een NGO die noodwoningen bouwde voor de armste delen van de bevolking. En toen is zij als jongste minister van volkshuisvesting ooit aangetreden. Zo'n 10 jaar geleden, iets korter geleden. Toen was ze even weer weg uit de politiek. En nu was ze toch teruggekomen om zich kandidaat te stellen. Omdat zij is gewoon heel erg van mening dat de jonge generatie en mensen zoals zij juist het verschil de politiek in moeten gaan. Want in Paraguay, de bevolking En de politiek is al zo lang zo corrupt dat heel weinig jongeren geloven nog in de politiek. Dus wat ik zo bijzonder vind aan haar en haar team is dat het echt mensen zijn, want tussen de 18 en de 40 die toch met z'n allen dit zijn aangegaan om te proberen om toch een verandering teweeg te brengen. Ja. En hoe belooft deze Solé die corruptie dan aan te pakken als je zegt dat het zoiets ongelooflijk hardnekkigs is in dit land, waar dus al 70 jaar geregeerd wordt door die andere partij? Ja, er was trouwens wel een hele korte tussenpauze waarin de Colorado-partij niet aan de macht was. Even, heel goed, dat maar, je dat ja. Maar dat was maar 4 jaar in 2008. Maar zij was als minister, heeft ze ook ervoor gezorgd dat er corruptie uit het ministerie van Volkshuisvesting grotendeels verdwenen werd. En daar heeft ze bijvoorbeeld hooggeplaatste ambtenaren ontslagen die echt strafbare feiten pleegden. En kijk, het voornaamste is gewoon een cultuurverandering binnen de instituties. Want het is zo normaal geworden om geld te stelen eigenlijk. Dat vooral de mensen aan de top van alle instituties en ministeries die moeten gewoon het goede voorbeeld geven. En het rechtssysteem is ook heel erg corrupt. En de Colorado-partij heeft daar heel veel invloed. Ja, dus sowieso als de Colorado-partij niet meer de machtigste is, dan heb je al veel meer invloed om iets te veranderen binnen die instituties. Mm. En ervoor te zorgen dat het rechtssysteem gewoon functioneert. En bovendien wilde ze het niet alleen doen. Ze had ook daarom was die oppositiebeweging zo breed en heeft ze ook mensen overgehaald om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer en voor de Senaat. Mensen met een eerlijke, goede reputatie die nog niet eerder politieke ervaring hadden. Om zo een hele brede basis te hebben om een systeemverandering teweeg te brengen. Maar goed, ondanks al die pogingen is het dit keer niet gelukt bij deze verkiezingen. Heb je het idee dat die beweging, dat iets is wat gaat blijven? Of is de hoop voor deze mensen echt weg? Nee, ik denk dat er wel zeg maar op wat hoger niveau dat er verschillende partijen zijn die niet meer bij die oppositiebeweging zullen blijven. Alleen er is wel, zij zelf is zeker van plan om door te gaan. En als ik zie alle jonge mensen die met haar werken, die zijn ook zeker van plan om door te gaan. Ook echt de volgende dag na het verlies waren ze alweer in een meeting om het te gaan hebben over de gemeenteraadsverkiezingen en hoe ze dit kunnen doorzetten. En Ik denk, en zij zegt zelf altijd dat ze zich ook nog wel kandidaat voor president gaat stellen. Dus wie weet over 5 jaar. Dit gaan we allemaal zien en kunnen volgen in jouw documentaire over haar. Wanneer komt die uit? Want je werkt er nog aan, hè? Ja, ik ben net terug en ik heb maandenlang gefilmd. Dus ik heb ontzettend veel materiaal wat geselecteerd moet worden en gemonteerd. Dus ergens volgend jaar. Dank voor je komst. Over Paraguay was dat documentairemaker Pamela Kalkman. Buitenland uitgelicht. En natuurlijk is er ook weer een nieuwe aflevering van Europa draait door, gemaakt door Arend-Jan Boekenstein en mijn collega-presentator Tim de Wit. En daar blijft het ook bij deze week, want de twee heren hebben namelijk geen gast. In plaats daarvan beantwoorden ze de hele podcast lang brandende vragen van luisteraars in deze speciale editie Europa vraagt door. Zo kregen ze bijvoorbeeld een vraag van een luisteraar over de economische situatie in Griekenland. Ja, want we kregen een vraag van Fleur Schaper. Kunnen jullie iets vertellen over de situatie in Griekenland? Want daar zijn 21 mei verkiezingen. Ja. En je hoort er verdomd weinig over Griekenland. Terwijl daar, die hebben toch een afgelopen 10 jaar meegemaakt, Arend-Jan. Dat is ongelooflijk. Grote groei. Ze hebben hervormd. De zwarte sector is kleiner gemaakt. Minder cash, geld, minder onder tafel, weet je wel. Ze hebben een IMF-lening, hebben ze helemaal afbetaald. Er zijn zelfs nu geruchten dat ze dus een hogere status krijgen, weet je wel, van die Fitch en hoe heet het, al die... Om het even terug te halen, Griekenland lag echt, als je het hebt over een land dat bijna de euro uitgedonderd was. Het was heel spannend geweest 10 jaar geleden, die Griekse crisis. En dus we zien dat die Grieken langzaam maar zeker zijn opgekrabbeld. Ze hebben een centrumrechtse premier nu, Mitsotakis. Doet het dus ook relatief goed. En we zien in de aanloop naar die verkiezingen dat hij voor staat in de peilingen. Staat op 36%. En Syriza, die hebben ook nog een tijdje geregeerd. Linkse partij, 29%. Dus het wordt nog best spannend daar overigens. Maar inderdaad, ik wil daar wel even iets tegenover zetten, hoor. Jij zegt inderdaad, het gaat goed. Ze hebben enorme stappen gezet in Griekenland.